राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 सितंबर 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जिसने गर्भपात करवाया उसके पीछे श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? श्राद्ध करे कि नहीं? गर्भपात करने के बाद ऐसा कोई पसंद आया कौन नहीं? आया था ना महाराज जी पहले कि जिसने गर्भपात वगैरह कराया और कराया उसके पीछे दिया हुआ पिंडदान और सब ये यहाँ तक भी अंत्येष्टि संस्कार भी करते हैं तो भी क्या उसको पुण्य नहीं मिलता? नहीं, वो आप बात करेगा और गर्भपात भी है याद करने की पुस्तकों में आया आपके बता रहे हैं कि गर्भपात कराने वाला या आप घात करने वाला ये सब पतित माने गए हैं। पतितों के पीछे ऐसा करने पर जो है प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करो गर्भपात करे और प्रायश्चित करो। शास्त्र में लिखा प्रायश्चित है ही नहीं। ब्रह्महत्याया पापम स पापम पापम ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। उसी के लिए वो गर्भपात वाली स्त्री मर गई जिसने गर्भपात करवाया था उसके पीछे श्राद्ध करें कि नहीं करें ये है। नाम जप करे उसके पीछे और नाम जप तो सब है सबके वास्ते नाम जप तो सबके वास्ते है। भगवान ने रक्षा की है ना पूतना के छाती पर भगवान बैठ मिले तो वह प्राप्त गया सब प्राप्त अंत में नाम स्मरण करने सब प्राप्त हो जाएगा। नाम जब करो कीर्तन करो सबसे बढ़िया चीज है उत्तम चीज। किसी के यहाँ मौत हो जाए तो 12 दिन के अंदर उसके यहाँ अपने रिश्ते में ही लगता हो तो भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना, नहीं करना। कहते अंकुरित ये गेहूं है या चने है मोठ है नहीं लेने चाहिए। भगवान के ध्यान के बिना लिया हुआ नाम तो केवल तोता रटनता है ऐसा हमको किसी ने कह दिया अब क्या करें? लेते रहना चाहिए। मेरे तो नहीं जाता मौत मरना है। बहुत कम फल मिलता है, आपने क्या फरमाया? बहुत कम फल मिलता है। नहीं, भगवान का भजन करो, फल कम होता है। वो कहा है नहीं, घर में तो माला फिरे, दीप फिरे, मुखुआ है, बना तो समुद्र फिरे, ये तो सुमरंगा है। समुद्र ही बात जप हो गया, जप हो जाए। भगवान में लग जाओ, सब छुट्टी हो जाए। अब अगर हम पाप नहीं करेंगे ऐसा और भगवान में लग जाओ, सबके लिए बढ़िया है। और बोलो, बस एक ही बात है भाई, भगवान में लग जाओ। हर्षण लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम कृष्ण लगे रहो भाई। हे नाथ, हे नाथ भूलू नहीं, और नाम जप कीर्तन प्रार्थना, प्रार्थना बड़ा बड़ा है, बड़ा प्रार्थना हृदय से प्रार्थना। भगवान बिना कारण कृपा करते, बिना कारण तत्ते से निर्माण, कृपा को देखता है, कृपा को हरदम कृपा की तरफ। सीधी बात है, सब भगवान है। एक ही बात पकड़ ले, भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति जानते, किंचित मात्र दूसरी नहीं, छोटा बड़े सब भगवान है। मनसा बसा दृष्टिया गृहते अन्य विंती, अहम एव न मत्वन्यत, अहम एव न मत्वन्यत, अहम एव न मत्वन्यत। सिद्ध सिद्धि भगवान है, कैसे जूदान किया, कभी सुख हर, कभी दुख हर, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है, कभी ठीक है, कभी भी सही है, कभी सही होगा, कभी भी होगा, सब लीला है भगवान की लीला है। सब कुछ बहुत लीला है। अरे भाई, तू ही है, तू ही है, तू ही, तू ही, तू ही। तू ही है, तू सब ध्यान दे, सुनना, आप ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। काफी बढ़िया थी, एक एक बात आप पकड़ लो, एक एक एक आप ही हो, आप ही हो, मैं आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आम ही हो, न मत तो अन्यत। कितनी बात बताई, आम ही हो, न मत तो अन्यत। इन बुद्धि तुम आम ही हो, न मत तो अन्यत। मत परम नान्यत किंचित अस्ति जानेह, मत परम नान्यत किंचित अस्ति। कितनी बात करी, तो ही है, तो ही। आपके समझ में नहीं आवे तो भी कह रहा हूँ, ही है, तो ही है। सच्ची बात तो यही है, मेरे समझ में फर्क रह गया, तेरे फर्क नहीं है, तो है। आप ही हो, आप ही हो प्रभु, आप अनेक रूप प्राप्त, तो धारे रूप आनंद आनंद रूप ध्यान करना क्या आंतर आ गया। भारत में पांच में नारायण पहला रूप अवसर संसार पहला स्वरूप भगवान का पहला अवतार प्रथमा अवतार पहले स्कंद के तीसरे अध्याय पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में आता है। हाँ। पहला अवतार ये पहला अवतार है भगवान जैसे रामकृष्ण अवतार है जो अवतार है पहला अवतार कितनी बात कैसी बढ़िया बात होते पहला अवतार आप अवतार है भगवान अवतार एतन नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम ये विराट अवतार है इस सब अवतारों का खजाना भी है और कारण भी है और अविनाशी अवतार है और इसी के बाद ही ये देवता मनुष्य मन ये सब मिलकर के वही अवतार बनता है। ये अवतार है रामकृष्ण जो अवतार है जो ये अवतार पहला अवतार कैसी मजे बात है पहला अवतार भाई नाच रहे हैं नाच रहे अरे पता ही नहीं था हम तो जानते ही नहीं हमारे ख्याल ही नहीं गया दृष्टि नहीं गई दुरा हम तो भूल ही रहे अब पता लगेगा आप आयो पहला अवतार आप हो सबसे पहला अवतार आप हो सबसे पहला अवतार आप भगवान अवतार दिया है रामकृष्ण आदि अवतार हुए कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है कितनी सीधी बात है भगवान अवतार आप क्यों लाई तेज एक बात है इतनी सी आप आई हो आप आई हो आप आई आप आई आप सच्ची लगन लग जाए लगन आप आई आप आई आप आई आप आई आप आई आप आई आप आई आप आप आई आप आई हो आप वाह प्रभा वाह प्रभा दृढ़ता के साथ आप आपके बिना कोई हो सकते ही नहीं आप ही कहा से क्या आप भागवत में आप ही होता जो है जैसे रामकृष्ण अवतार हुए ऐसे आप मानो चाहिए आनंद कि हमें पता ही नहीं था हम जानते ही नहीं आज तो नई बात मिल गई नया प्रकाश मिल गया आप ही हो आप ही हो कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई ईसाई कोई यहूदी कोई पारसी कोई सिख कोई पुरुष आप अवतार विचित्र कोई पशु, कोई पक्षी, कोई वृक्ष, कोई पहाड़, कोई नदिया, कोई समुद्र, कोई नाला, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह मस्त हो जाओ, मस्त नाच लग जाओ, वाह वाह पता नहीं था, मत पता हम जानते थे पता नहीं था, अब पता लगा, पता आ पाई हो, आ पाई हो, आ पाई हो, आ पाई हो, आ पाई हो, खुश हो जाओ, नाच लो, मस्त हो जाओ, आ पाई हो, आ पाई हो, आ पाई हो, कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी बढ़िया बात है। वासुदेव वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है, इति ज्ञानवान। आप आयो, आप आयो, आप आयो, आप आयो, आप कैसा क्या बोला, मस्त हो जाओ, मस्त आज मिल गई बात, आज मिल गई है, कैसा बन गया, पंखा बन गए, कहीं पंडाल बन गए, कहीं धम्मा बन गए, कहीं मनुष्य बन गए, हम तो जानते ही नहीं थे। आप ही आप ही आप अनुकूल भी आप, प्रतिकूल भी आप, रोग भी आप, निरोगता भी आप, धनवत्ता भी आप, दरिद्रता भी आप, सुख भी आप, दुख भी आप, आप ही आप, आप अहम एव न तो अमृत, अहम एव, अहम एव न मत अन्यत, मैं कार स्वयं भगवान करे कार, अहम एव न मत अन्यत। खुश हो जाओ, खुश नाचन ला जाओ, बस तो जा, हमें पता नहीं था, पता नहीं था, निर्गुण तो यह, सगुण तो यह, गुणवंत तो यह, तेरे को आदि मानते ही नहीं क्या, अपार अपार आकाश बने, तारा बने, कहीं चंद्रमा बने, कहीं सूर्य बने, कहीं सांप बन गए, कहीं पिच्छू बन गए, कहीं पक्षी बन गए, अनंत सामर्थ्य, अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत आप आयो, आप आयो, आप कितना बढ़िया है ये जप भी, आप चिंतन भी, आप भी, आप चिंतन करता भी, आप हम आन दो, हम आना दो, हम अन्न भी मैं हूँ, अनाद भी मैं ही हूँ, आप आवाज हरे रूपान, पता नहीं लगता, पता नहीं लगता, आप आई हो, आप आई हो, अब पता लग गया, पता मौज हो गई, कल्याण की बात है, सीधी सरल बात है, आप ही आप ही आप अनेक रूप से आप बने गए अनेक रूप से आप अनेक रूप से आप अनेक रूप से आप बन गए जब देखो तो ही तो जब देखो तो ही तो सुख और दुख और अनुभूत प्रतिकूल सब आप गीता जी का सिद्धांत है वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम आप है आप है आप अब जो कीर्तन हुए उस कीर्तन में नाम और ढोलक झिंगा और बजाने वाले गाने वाले कहने वाले और सुनने वाले बाबा करने वाले आप ही हो ये बाजा भी आप ही हो नाम भी आप ही हो खरीदने भी आप ही हो कहने वाले भी आप ही हो मैं भी आप ही हूँ तुम भी आप ही हो ये भी आप ही हो वह भी आप आप ही आप सब कुछ आप हो सब कुछ आप हो सब कुछ ये ध्यान होगा ये ख्याल करो जो कीर्तन हो गए उसमें सब में नाम भी तुम ही हो रागनी भी तुम ही हो ताल भी तुम ही हो स्वर भी तुम ही हो और तुम ही हो तुम ही हो तेरे सिवाय कुछ नहीं मत परम नायनित किंचित मत परम नायनित किंचित भी मत्तो राग रागनी बगाजर बाजार करने वाला सुनने वाला सभार आप आप आप आप आप आप अपरा पर भी आप को पकड़ लिया और आप ही हो आप भी आप हम भी आप अब सुनाओ